ثم استغفر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم فرمایي چې انا وكافي يتيم كهاتين زه او يتيم تاسو کې د څو خبر په دې دي دا حکم حالت په ځای کیږي چې هغه تا یو واقعي او مسلمان حکمراني اسلامي نظام جاری کړي که دې حدودو او دې کثافتونو او د نورو حکومتونو حکم راځي هغه هم تر یو مشر پورې او د یو حکومت تر جوړولو پورې تعلق لري. تاسو خپله باندې باید په دې باندې فکر وکړئ او نظر وکړئ چې هر اجتماع هر کلی هر ولس هغه ټول د مخې په یوه خبره پسنه روانېږي په هغې کې یو مشر وي هغه که کافر اجتماع وي که مسلمان اجتماع وي او په کلي په ولس کې یو مشر معلوم وي په کور کې مشر معلوم وي هغه مشران په خپل باندې چې هره خبره فیصله کوي د هغې خبرې ملاتړ کېږي. اسلام هغه دین دی چې موږ ته کامل نظام راغلی دی او موږ یې پوه کړي وو چې تاسې به د خپلو مشرانو تابعداري کوئ او مشران په اسلام کښې هغه خلک دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې هغوی ډېر متقیان وي تقوا فرع دې په علم ده سړی په چې پوهېږي نه هغې ما تقوا نه راځي یعنې دې نه مطلب دا دی چې هغه خلک چې هغه په دین باندې پوه وي او په عین حال کښې دین خرڅوي نه هغه دین باندې روان خلک دي دا خلک د مسلمانانو د اجتماع مشران دي او دغه مشران مکلفیت لري چې هغو یو څوک په ګوته کې او ټول ملت اسلاما مکلف دی چې هغو پسې روان شي. زه اورم چې نن سبا د شرق او د غرب جهالت باندې نارې ویل کېږي او د انتخابات عامه ونوم اخیستلی کېږي او دا د عدالت اجتماعي په خلاف باندې غږ پورته کول دي چې خدای وایي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب عالم او نه عالم فاسق او نه فاسق او هغه سړی چې هغه خدای ته لمونځ کوي هغه سړی چې هغه شپه ورځ په زنا او په ګناه پسې ګرځېږي دا یو برابرول دا د خدای د عدالت اجتماعي په خلاف امر دی او نتیجه یې دغسې راځي لکه پاکستان کښې چې اکثریت مسلمان دی او د مسلمان په نوم باندې پاکستان جوړ شوی دی او تاسو ولیدل چې نن سبا په هغې کښې څه لوبه وشولې دا د هماغه جهالت آثار دي چې هغه په شرق و غرب کښې موږ مسلمانانو ته راغلی دی. نو زما عرض دا دی چې دیني خلک هغه خلک چې هغوی یا خان یا ملک یا ملا یا مولوي هر څوک چې دي خو چې هغوی په قوم کښې رسوخ لري او په عین حال کښې په دین باندې پوهېږي د دې ملت سره یې همدردي وي دا مکلفیت لري چې هغوی په خپل منځو کښې سره کښېني او یو سړي باندې لاس کېږي که دا هغوی نه کوي خدای ته مسؤول دي خو هغو سره که دا ویره وي چې موږ پسې دا قوم نه راځي هغو به خپله وظیفه انجاموي زه یقین لرم چې اکثره خلک موږ داسې جاهل خلک دي چې هغو به دې پسې نه راځي مګر د هغې مسؤلیت به د چا په غاړه وي د هغې مسؤلیت به د هماغه خلکو په غاړه وي چې هغوی د هغو خبرو ته غوږ نه ږدي او هغې پسې روانېږي نه نور د دې خبرو وخت نه دی پاتې چې نن او سبا موږ وکړو روسان او امریکایان غرب او شرق کافر قوتونه دا ټول په دې پسې لګېدلي دي چې د موږ جهاد باندې تجارت وکړي خدای د هغه استاد نه راولي د موږ د شهیدانو په وینو باندې تجارت وکړي او په افغانستان کښې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې هغه په کافري قوانینو باندې روان وي په هغې کښې همدغسې مظالم وي چې هغه به مالیات به رعایدات کېږدي هغې کښې دغسې مظالم وي چې هغه به د خارج مکښې نه مالیات اخلي دغسې مظالم به ورباندې وي چې دوه غاګانو باندې به ترک ورو باندې پیسې اخلي دغسې ظالمان په کښې وي چې هند ته به د ورځې دولس سوه کالدارې د فلمونو پیسې ورکوي او په هغې باندې به د خلکو د جیبونو نه پیسې وباسي په سینما کې او هغې باندې به دولت جوړوي دغسې غیر اسلامي قوانین به هلته روان وي ولو که د اسلام غږ وشي ولو که هغلته په کاغذ باندې اسلامي قوانین پخش شي مګر هم هغلته به معامله دغسې روانه وي چې پنځوس کاله ورباندې وځي، په پنځوس کالو کې به نه د چا سړک جوړ شي، نه به د چا پل جوړ شي، نه به د چا خمتا فسان بدله شي، او دا خلک داس خوار زار روان وي، او په دې وطن کې به مزدوري کوي. هغوی به په مادي ژوند کې همداسې پس پاتې وي، او په معنوي او په دیني لاره کې به همداسې د دین نه بې خبره پاتې وي، چې ملا ته به پادوار نه په سپکه سترګه ګوري، او امام ته به یو دم نه په سپکه سترګه ګوري. نعوذ بالله منها. چې دا ټول د کفري طاقتونو او د کفري لرو برو د استعماري قوتونو داسې روحیه په یو مملکت کې اچوي. موږ نوی ژوند غواړو، نوی دولت جوړوو، نوی افغانستان جوړوو. او د نوې معنا دا نه ده چې نوی چې نوی دا معنا چې دا اوسنی حالتونو ته نه وایي، کنه په حقیقت کې هغه ژوند غواړو چې هغه موږ ته حضرت محمد صلی الله علیه و صحبه وسلم څوارلس سوه کاله مخکې رپارزي کړی دی، او په هغې کې موږ ته ښودلی دی چې ملادن به دغسې پټ نه وي که دا نن سبا چې خلک په غلو باندې غلا باندې ورځي، هغه چې به سړي وي هغه به باسي، یو برخه به حکومت ورکړي، پنځه برخه به خلک چا وسوي. یعنې هغه به سرمایه د حکومت سرمایه به دا به فرع د سرمایه د ملت وي. په هغې کې به دا نه کېږي چې په هغې کې نوکر او مامور دا خلک هغوی شتمن شي او دا نور خلک دي خوار کفر ګرځېږي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خود من اغنیائهم و رد فی فقرائهم زکات یې دا حکم وکړلو چې تاسې د غنیانو نه واخلئ او بیرته یې فقیرانو ته وسپارئ. زما عرض دا دی چې دا خبره په تاسې باندې راتلونکې ده. نن دی که سبا دی، دا مسلمانان داسې نه پاتې کېږي، دا شهیدان داسې نه پاتې کېږي. دا یو امتحان په تاسې راځي. علما د دین او باخبره خلک هغه خلک چې هغو سره درد شته دی او د هغو سره ارمان شته دی او هغو واقعا اسلام ته تن ورکوونکي دي، دا به جمع کېږي، دا به تاسو له څوک پورته کوي. او چې تاسې او موږ به هغې پسې نه روانېږو، او موږ دا فکر کوو چې زه پکې رانغلم دا اسلام نه دی، او که فلانی پکې رانغی دا اسلام نه دی. اسلام په اشخاصو باندې مربوط نه دی. بیا به دا زمونږ مسؤلیت وي، او خدای جل جلاله امن والو په ورځ د قیامت کې زمونږ نه پته نه کوي. الله تعالی جل جلاله امن والو زمونږ د نزاع دپاره که چېرته خلکو منځ کې نزاع راشي او وایي نه داسې نه یو داسې دی، هغې کې واضح حکم کوي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تاسي كتشك نظافة داخلة توفاكو برشي سر مرخلي تاسي يوم بلس غلوي ما فقبل من ذوكي كيني أو طول وايش لا إله إلا الله محمد رسول الله دي خداي بندقاني دي خداي حكم رسول حكم تورشي آغا تاسي لظاهر تاسي پا نقصان کريگي آغا تاسي پا گتھ باندزا آغا تاسي پا خير باندزا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر که تاسې په خدای باندې ایمان لرئ او په ورځ د آخرت باندې موږ سره مجازات مکافات سرئ، بیا د موږ د اعمالو متجزار رکولی کېږي، او د دې امید لرئ چې ورځ د قیامت د عذاب خلاص شم. نو لار هم دغه ده، ذلک خیر و احسن تأویلا. دا ډیره د خیر لاره ده، او دا ډیره د دې لار ده چې تاسې ور وګرځېږئ او په دې لار باندې روان شئ. الله تعالی دې موږ ته هدایت وکړي. الله تعالی دې داسې احساسونه پیدا شوي دي چې په تورخان کې ډزې وشي، موږ ته خلک مکتوبونه لرلي که پلانه سره تاسو سره بندي وي، هغه زما ارتباطي دی، هغه زما اشنا دی، دوست دی. قسم په خدای چې زما یو دوست راغی، ما ته وي پلانه سره دغه زما سر نه وه سړی والله که ما ته ویلي چې دا پنځوس کس شهیدان شول، څوک وو؟ یو دوه خو ورته وکړي دا پنځوس کس شهیدان شول. دا شپېته کسان بیا که زخمیان دي، دا څوک دي؟ دا مسلمانان دي که مسلمانان نه دي؟ موږ که هېڅ چورت هم پوهېږي سړی دی چې مجاهد راځي او هغه دغسې یو مکتوب راځي، یو خط راځي. الله تعالی را خوشي کوي، موږ سره درک نه وي، خو هغو سره داسې فکر دابه خپل سړي په غم کې وي. دا د شپېتو اویا کسو د مړو دا په ورځ کې دوه شهیدان کېږي، دوه ورته پروا نه وي. دا د موږ دپاره د بدبختۍ اساسات دي. موږ باید خپل ګریوان کې سر کښته کړو، خدای ته راضي شو، خدای ته توبې وباسو. الله تعالی جل جلاله امن والو دې موږ ته هدایت وکړي، او خدای جل جلاله امن والو دې موږ په خلال باندې روان کړي. دا د موږ اوښکې په دې باندې پاکېږي چې موږ واقعا په اسلامي یو ډلې رهبرانو پسې موږ روان شو چې هغه مشري معلوم وي، دویمې معلوم وي، درې معلوم وي، یو سړی هغه د لاسه څه رهبري نه کېږي، هغه یوه ډله غواړي. خدای زموږ توفیق راکړي چې موږ د دین په خلکو پسې روان شو چې موږ په صحیح لاره باندې روان کړي. خدای دې موږ د شرق او د غرب استعمار چارو نه وساتي. زه چې دا ګورم چې نن سبا امریکا په تیارو کې ګرځېږي، او زموږ تاسې وران واړه ښځې په غرو کې پیلوڅ روان دي، لرګي لشکې دي، وجه څه ده؟ ما په نظر باندې دې وجه دا نه ده چې دا کفر خشه ده، دې وجه دا ده چې موږ مسلمانان یو، هغه په اسلام پورې ملنډې نه وایي، هغه وایي چې اسلام خشه نه ده نه یې منو، موږ وایي اسلام خشه ده خو کوي نه. دا موږ اسلام بدناموو، موږ ځان نه بدناموو، اسلام بدناموو. زه مسلمان یم غیبت کوم، زه مسلمان یم شراب څښم، نعوذ بالله منها. دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ د اسلام ممثلین یو او دنیا کې اسلام موږ بدناموو. دا څوره مخکې سره خلک کولو چې یو جاپاني سره مې خبره وکړله، هغه له مې تاسو بد خلک چې تمام ورځ دا لوڅکي کوي خدمت ځغاره وسې، او هغه سره ډېرې نمونې وښدلې مسلام مسلمان خلکو پلانې په دې پاکستان کې خلک دي چې هغه موږ سره شراب څښي، موږ سره دا خدو په دې پلان هغه خو مسلمان دي. نه نه، موږ ممثلین د اسلام یو، موږ که د اسلام خلاف کوو نو خدای به موږ ذلیله کوي، ځکه چې الله تعالى جل جلاله عمن والله فرمايته افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يرد الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. فرمايته ايات تاسيس دني كتاب دني ايمان دني كارو الايمان لري فزنا ايات من ياخذون بني لري دا د بنی اسرائیل هم دغه شهادت و چې ځینو لبیک ویلې ځینو یې پرېښول، هغو دا حکم راغی نو خدای به عام حکم وکړلو چې که هر څوک داسې کوي چې نیم دین مني نیم دین نه مني، نیم اسلام مني نیم اسلام نه مني، نو هغو به رسوایي په دنیا کې د هغو نصیب وي او په آخرت کې به سخت عذاب ته ځي. ای ورونو، موږ تاسو خپل ځان باید تباه نه کړو، موږ تاسو په رښتیا سره کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او دې کلمې دومره وزن دی چې ځمکې اسمانونه ټول یو خواشي دا ورباندې درنده ده، په دغسې درندښت ورته وګورو، او دې کلمې د حفاظت لپاره د خدای جل جلاله عمن والله قرآن ته رجوع وکړو، په خپلو کورونو په خپلو وړو غټو باندې اسلامي تعلیمات وکړو، دین ورباندې زده کړو. دنیا دې منګه ده، د خدای په خاطر باندې انګریزۍ ته د قرآن نن په نیک سترګه مه ګورئ. ډېر خلک دي چې هغه په سترګو معذور شي قرآن یادوي، مګر ډېر بینایان دي چې هغه انګریزۍ لپاره خپل بچان ورکوي چې یادوه، یو بلې ژبې دپاره ورکوي، مګر د قرآن حفظ ته د دین تعلیم ته هغه خپل بچان نه لېږي. دا د هغه د بدبختۍ سبب ګرځېږي، د دنیا او د آخرت خسران سبب ګرځېږي. او خدای جل جلاله عمن والله دا اول ماته، او بیا زموږ ټولو ته توفیق ورکړي چې موږ خپل عملونه په قرآن برابر کړو، په دین برابر کړو. او الله تعالی دې دا موږ څه ویلي غلطي نه شي، هغه د خدای طرف وځي، که رښتیا صحیح خبره هم کړي دا ثواب د خدای دغه موټر ته او د نور مرزګانو ته ورسوي. الله تعالی دې په کور کې برکت کښل کړي، او الله تعالی جل جلاله عمن والله دې واضماته نه موږ ټولو ته دې توفیق راکړي چې دغه مجاهدینو د اولادې دغه چې پرې کړو لاس پرې کړو دو خدمت وکړلی شو، او دو اوښکې پاکې کړو، او دو په لاره باندې موږ ته خدای جل جلاله عمن والله فتح او بری راکړي. انما ترزقون بضعفائکم وتنصرون بضعفائکم، موږ نصرت روزي ټوله په همدې کې مزمره ده چې موږ کې ضعفان بې سارګر وي او د هغو لاسنیوی وکړو او وګرځېږو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يمني جنوبي كمونيزم مطلق ده چاي په مقابل د قيام کې نه ده کړی. اکثر ممالک عربي چې ګوري کمونیستي چای په مقابل کې قیام، لیکن همدا مظلوم ملت و چې څنګه غږ د امین لعین او د ترکي جکسه تماما دې خلکو پېژنده چې دا کافر ده، په وچ لاس یې قیام وکړ او ویې ویل چې موږ دغه کلمه منو چې لا اله الا الله محمد رسول الله بله کلمه نه منو. او دا کلمه کمونیستانو باندې ډېره بده لګېږي. دا کلمه په مقابل د کمونیزم کې بمیه تنده، چون چې دا کلمه د موږ په خطر کې وه، نو الحمدلله ټول ملت قیام وکړ. له باغه تېر شه، له کلا تېر شه، له ځوانانو تېر شوه، له کارېزو تېر شوه، لتمام مندارينا بلکه په مقابل د پاکستان کې نسبتا پاکستان ته افغانستان جنت ته ولا یو تاکوبه د پغمان د ما د قسم په خدای که په ګټ پاکستان کې پیدا شي د ټولې قرباني شوې زه دغه ته تعجب یم چې دا یوه څوکۍ ولې قرباني د دین د خدای نه کېږي دا یوه څوکۍ ولې قرباني د دین د خدای نه کېږي چې دا اته کاله موږ وهو او سر و برم نمعلومیگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر تاشو گوری یاسر عرفات طولت معلوم ده چی یو کمونیزم مطلق ده غبال جزائر کی اتفاق و کوه ویستو مملکتو بزنده دمو تا باته کاره که چوک بزنی نه دموالی نه بزنی علت داده چی یو چوکی نیو یاو رئیس نستا یاو اتحاد نستا هم داشته ده کنه ده ده او خدای چه هم داشته ده کنه ده مالم بنده اوسا ولی حق نواهی ده خدای ده پا و داره کوره با نه قربان چه گیر تر اغلی هسته و داره گه دلتا ده مروری حکمت جول که عبوری حکمت ده جول که تا خپله مجاهد په رسمیت ولې ونه پېژنده ولې دې ونه پېژنده ولې نه پېژنې خو باید چې یې پېژنې که نه ما درته وویلې چې موږ له دومره شیانو تېر شو تمامه زندګي لوګی شوه دغسې ځوانان لوګي کېږي لیکن یوه څوکۍ د دین د خدای قربان نه شوه شوې ده ته خدای دا تقاله ولاکه شوي وي زه دا نه وایم زه تخریبکار نه یم که به زه تخریبکاري کوم زه د مسلمان نه یم که به ما دا اته کاله یا نهه کاله دا ټولو ته معلوم ده په دغه سپینه ږیره جهاد ته روان یم دا مې فرق نه ده کړی چې دا د مولوي صاحب نفر ده یا د حزب اسلامي ده کله د مولوي صاحب له نفرو سره روان یم کله د اتحاد له نفرو سره روان یم کله د حزب اسلامي نفرو دا مې فرق ولاکه کړی او وسم په خدای کو کو دا ټول په نزد ما معظم دي لیکن زه له دوی نه دغه التجا لرم چې د خدای په لحاظ شرق و غرب نن لوبې رابندې کوي ولې کوي حاجت جنواته نه وه قرآن کې جنواته دومره حاجت وه له دې شجاعت و غیرته د مسلمانانو د افغانستانه سره جنواته حاجت نه وه جنوا کې څوک دي هلته اسلام ده ولکه د مسلمان نه کوي خو یاد امریکا مزدور ده یاد وروس هغه په تا باندې د اسلام فیصله کوي فقط شی ده چې د موږ خلاف ده سه که داسې قاق و نفاق لرې سه ته به ګورې چې افغانستان به ګل و ګلزاري او که داسې قاق و نفاق وه دا خودپرستي وه دا څوکۍ پرستي وه والله افغانستان دې لکه بخارا غوندې تباه سه لکه بخارا کې چې نن مساجد او زیارتونه ټول ګودامونه د پنبې دي ولاد تا مساجد خو وران دي بمبارۍ نه دي پرېښي لیکن هغه مظلوم ملت چې هلته پاتې ده هغه به مزدور دي وروشي د تا له لاسه د خدای د پاره دا مې یوه موضوع بله موضوع مې دا ده مولوی صاحبان ناستې ډېر بېادبي ده قرآن عظیم شان وای لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن خجه دی نظایر زینت خپل مگرم لپاره دی شوهر راسی چیز دنیسا و لسم جدا کهی تیغره دی مسلمان و در وقیم چنن لامریکایان و انگلیچی درس وای پا بود که دنیسا و لسم جدا کهی دی چه امریکایان اگه ایت انگلیسی درس وایی او را غنیم لپاره دی چیشی؟ لپاره دی علا دی کلمت الله یو لی علا دی کلمت الله است که سطر دی خزو ده دا زایر ولی دی مقبادی سی ولی دی مقبادی سی او دا زایر شاوس ولی دا روان ده دا خودی مکسی قاق و نفاق و سیغتم زمینه مساعده که او آغا شپیه چی پا غرب که پلاته دی یا په اروپا کې پراته دي او نن راته دنګوي دا د ما د تا خلاف قرآن کې څنګه وایي لا یبدین زینتهن الا لبعولته ښځې د نه ظاهري زینت مګر هم لپاره د شوهر دولس ډاک څنګه له دغه ناصر باغ نه ډکېږي دا ټول د مهاجر لورګانې دي څوک امریکایي موسسه کې دي څوک د عربانو موسسه کې دي حضرت علي صاحب مهرباني کوي وایي که زه یو کال ډوډۍ ونه خورم په دې یقین لرم چې نه خورم او که دوه ثانیې له نامحرمې سره تخلیه شوم زه په خپل نفس اعتبار نه لرم په خپل نفس اعتبار نه لرم نن د موږ د مهاجرو نجونکۍ دولس دیارلس دا څنګه په دغه ناصر باغ کې ډکېږي یا د امریکایانو موسسې ته ځي یا د عربانو شفاخانې ته ځي هغه عربان دومره دومره کلي او هغه عیاش خلک چې غیرې کیله او مالته یې خوراک ده هغه بیا داسې پرېږدي والله چې هغې نجلۍ ته نن هډې صاحب راژوندی ته کې طاقت وشي الله اکبر الله اکبر الله اکبر وګورې راشي شوال مکه مینی بوس کلاس وای او حیات آباد ته ځي زه سپور شوم مال راځه ته لاړشه چې لاړم لکه د قوې کار موټر همشیره بالا شو همشیره پورته شه همشیره بالا شو همشیره پورته شه همشیره همشیره زه که لکه لیوه په مغه کونج کې ورته ولاړ وم زه خو یې پرېنهښودم څوکیو که نه راغلو عبدره روډ کې مکتب ته دا د چا ده لوی ملا صاحب مدیر د نسوان ده ملا صاحب ده دا مدیر صاحب د نسوان ده ږیره دې وټکېږله ښه تا وجدان و ایمان څنګه تقاضا کوي چې ته د ښځو په مانبان کې ته شرمنده ګرځې ته خو باید چې تبلیغ وکړې چې دا ناروا وکم چې دا قرآن و رسانو په بچو وهلی ده په بچو یې وهلی الله الله اکبر تا ولې په بچو ووسه قرآن چې دلته اتفاق وایي د ما د په همغه قرآن قسم یې که هغه و رسانو په بچو وهلی خو هغه یې چې په بچو ووهه هغه وایي چې د بېخو په څوکۍ جنګ ده راځه د ښځو مخ